1. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Techbedrijven Google en Meta zouden hebben samengewerkt aan een reclamecampagne die specifiek gericht was op tieners, dat meldt de Financial Times. Google zou daarmee zijn eigen regels hebben overtreden. Het techbedrijf heeft het zichzelf verboden om persoonsgerichte advertenties te maken voor minderjarigen. Het zou gaan om reclames op YouTube die bedoeld waren voor 13 tot 17-jarige kijkers. Hierin werd Instagram gepromoot om te concurreren met de populaire app TikTok. Een Brabants bedrijf dat dode dieren moet verwerken heeft het te druk door het blauwtongvirus. Het bedrijf Rendak krijgt het niet voor elkaar om met name dode schapen binnen één werkdag op te halen. Volgens het bedrijf moet dat normaal gesproken wel lukken, maar door het blauwtongvirus gaat dat al weken niet. Ook niet met 60 vrachtwagens die 12 uur per dag rondrijden. Rendak is het enige bedrijf dat dode dieren en slachtafval verwerkt. Voor blauwtong is wel een vaccin en het aantal dieren dat sterft neemt af. Het Amsterdam UMC wil toch dat een van hun onderzoekers als mede-uitvinder wordt toegevoegd aan de patentaanvragen van oud-minister Plasterk. Eerder zei het AUMC dat het terecht was dat zijn naam als enige op de patenten stond, maar daar komt het ziekenhuis nu van terug. Plasterk deed jaren geleden als moleculair bioloog onderzoek naar kankervaccins bij het Amsterdams UMC. Hij vroeg de patenten aan via een eigen bedrijf en verkocht alles voor tientallen miljoenen aan een farmaceutisch bedrijf. Huisartsen die een praktijk hebben overgenomen van de failliete huisartsketen Comed hebben eindelijk de patiëntendossiers binnen. De curatoren die het faillissement afhandelden wilden de dossiers alleen sturen tegen betaling en dat is nu gebeurd. Dat betekent dat de patiënten nu weer geholpen kunnen worden door een nieuwe huisarts. Comed ging vorige maand failliet. Verzekeraars weigerden nog uit te keren omdat de zorg ver beneden de maat was. Door de brand in een zorginstelling in het Zeeuwse Arnhem-Muiden is een tweede persoon overleden. Het is een man van 57, eerder overleed een 52-jarige vrouw. Zaterdagnacht brak er brand uit in een huis van een zorginstelling. Die ontstond mogelijk door een kapotte koelkast. Vanwege de vele rook moesten drie mensen naar het ziekenhuis. Eén van hen is dus alsnog overleden. De twee anderen maken het naar omstandigheden goed. Het is Femke Bol niet gelukt om Olympisch kampioene te worden op de 400 meter horde. Ze haalde wel brons, maar de Amerikaanse McLaughlin pakte het goud en verbrak daarbij ook nog haar eigen record. De hockeymannen hebben wel goud behaald. Zij versloegen Duitsland na shootouts en zijn daarmee voor het eerst sinds 2000 Olympisch kampioen. Het weer, vannacht buien. Morgen begint bewolkt. Vooral in het noorden van het land is het regenachtig. In de middag klaart het wat op. Wel kan het flink waaien en wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie Finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. E-bike liefhebbers opgelet, hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Taal kan soms best ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld wat nou meervoud en enkelvoud is. Ik zag ooit een jongetje op televisie dat bij rondleiding in de hoogovens vroeg: is dit nu een ijzererd? En deze week hoorde ik op de radio een reporter die verslag deed te midden van uitgerukte brandweerlieden. De brandweer had de zaak inmiddels onder controle, zei de verslaggever. Dat heb ik net zelf gehoord van een brandweerlied. Lied of niet, dat stelde me in elk geval gerust. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Prinses Laurentien zou zich volgens het AD schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag bij de afhandeling van de toeslagenaffaire. Is het staatsrechtelijk gezien wel verstandig dat de prinses zich met haar stichting met deze beladen kwestie bemoeit? Vraagt hoogleraar staatsrecht Paul Boven de Eert zich af. Hij legt zo dadelijk uit waar zijn twijfels precies zitten. Hij voorzag honderden Nederlandse films van special effects. Van Soldaat van Oranje en A Bridge Too Far, dat is natuurlijk een internationale film, tot Zwartboek. Harry Wiesenhaan zorgde op verzoek van menig filmregisseur voor daverende explosies en rondvliegend puin. Filmproducent en regisseur Alain de Levita komt zo dadelijk over deze special effects man die eerder deze week overleed, vertellen. En onderzoekers van het Instituut Biologie Leiden hebben een bijzondere vondst gedaan. Ze hebben een superantibioticum ontwikkeld dat het antwoord op resistente bacteriën zou kunnen zijn. Gisteravond publiceerden ze voor het eerst over hun ontdekking. En hoofdonderzoeker Elma Mons schuift hier zo dadelijk aan. Maar eerst het nieuws van donderdag 8 augustus. Een 19-jarige jongen heeft bekend een aanslag te willen plegen bij een Taylor Swift-concert in Wenen. Ausgeforschte Anhänger des islamistischen Staates, hat online seine islamistische Gesinnung ganz klar kundgetan. Hij zou online geradicaliseerd zijn en IS-aanhanger zijn geworden, zegt de Oostenrijkse politie. Een 19-jarige hat seine Arbeit, seinen Job gekündigt und hat dabei auch die Äußerung abgegeben, dass er noch Großes vorhat. In zijn huis werden onderdelen aangetroffen om bommen mee te maken. Wir haben chemische Substanzen sichergestellt, Flüssigkeiten, Sprengvorrichtungen und technische Einrichtungen festgestellt. Veel fans van Taylor Swift waren al in Wenen en gingen op straat haar nummers zingen. All this time, how could you not know me? De verdachte zou hulp gehad hebben van een 17-jarige jongen die inmiddels ook is gearresteerd. De campagnestrijd in de VS is in volle gang. Democraten Harris en Waltz zetten in op het Middenwesten, waar ze nu al erg gecharmeerd zijn van Waltz. He's like the dad that you always wanted, right? He's actual feeling like he's really down to earth type of dude. Ook president Biden helpt mee door in een interview te zeggen dat er geen rustige machtswisseling komt als Trump verliest. If Trump loses, I'm not coming at all. He means what he says. We don't take him seriously. He means it. All the stuff about if we lose, there'll be a bloodbath. Trump zelf ontkent dat tijdens een persconferentie in zijn club Mar-a-Lago in Florida. Of course there'll be a peaceful transfer. And there was last time. And there'll be a peaceful transfer. I just hope we're going to have honest elections. That's all. En daar kondigt hij ook meerdere debatten aan. We've agreed with Fox on a date of September 4th, with NBC on September 10th, and we've agreed with ABC on September 25th. Na 7 jaar ballingschap in België stond Carles Puigdemont vandaag weer op Catalaanse grond. En burgers, compatriotas, molt bon dia. Hij hield een speech voor zijn aanhang en niet zonder gevaar, want er loopt een arrestatiebevel tegen hem. Fa 7 anys que ens persegueixen per voler escoltar la veu del poble de Catalunya. Fa 7 anys que van iniciar. 7 jaar lang vervolgen ze ons Catalanen al, zei hij. Kort na de speech verdween Puigdemont weer en hij is nog steeds voortvluchtig. Wie een treinreis saai vindt, kan tussen Roermond en Venlo naar een theatervoorstelling in de trein. En dat is nou net het leuke. Iedere treinreis maakt het eigenlijk, en dus ook iedere voorstelling, anders. Met onze voorstelling zet je even een soort andere bril op, een soort toeristenbril. En bij iedere stop op de route is er weer iets nieuws te zien. Beste reiziger, het is vandaag mijn eerste dag en u bent mijn eerste rit. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En de krant van morgen, Kirsten Klomp. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een doorbraak van de kamikaze-drone, schrijft Trouw. De kleine drones met explosieven zijn goedkoop en trefzeker en daardoor niet meer weg te denken van het slagveld. En ze zijn dan ook hard op weg om in te burgeren in reguliere krijgsmachten. Eerder was er in Nederland vanwege ethische kwesties nog veel weerstand tegen het bewapenen van drones. Maar inmiddels ziet de politiek de noodzaak ervan in, zegt een defensie-expert in de krant. Hij noemt het juist onethisch om ze niet in te zetten, omdat je met drones manschappen kunt sparen in het gevecht. De Telegraaf vraagt zich af of studenten hun diploma tegenwoordig alleen nog maar halen door kunstmatige intelligentie. Want het is wel heel makkelijk om ChatGPT een essay te laten schrijven of plagiaat te omzeilen door een tekst meerdere keren door een plagiaatscanner te halen en steeds net wat aan te passen. Een hoogleraar zegt in de krant dat we onszelf de vraag moeten stellen wat je in deze tijd nog moet leren op een hogeschool of universiteit. Want het gebruik van AI is alsof je een heftruck meeneemt naar de sportschool. Je wordt niet sterker als je zelf de gewichten niet heft. En horecaondernemers op de Utrechtse Heuvelrug zien hun omzet dalen door de wolf. Daarover schrijft het AD. De provincie adviseert mensen met jonge kinderen om niet meer naar de bossen te komen na meerdere incidenten met een wolf. Dagjesmensen en toeristen blijven daardoor weg. Vooral ondernemers in het afgesloten gebied bij Den Treek kampen daardoor met lege terrassen. Het toeristenbureau op de Utrechtse Heuvelrug zegt tegen de krant dat er veel vragen binnenkomen. Van horecaondernemers, maar ook van toeristen, over wat er nu wel en niet kan in verband met de wolf. Aziatische keukens komen koks tekort, schrijft het Parool. De laatste jaren was de overheid al strenger. Maar sinds 1 juli is het door nieuwe wetgeving bijna onmogelijk om koks vanuit China naar Nederland te halen. Chinese en Aziatische restaurants halveren daardoor hun menu of ze gaan maar 5 dagen in de week open. Zelfs in de Randstad, waar koks graag wonen en werken, speelt dit probleem. De eigenaar van een authentiek Cantonees restaurant in Amsterdam zegt tegen de krant dat hij bang is dat er over 10 jaar geen enkel Chinees restaurant meer is in Nederland. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Just how much you care. You've given me the thrill of Natalie Cole, This Will Be. En plotseling werd de methode Laurentien de kwestie Laurentien. De prinses werd in het Algemeen Dagblad van vandaag beschuldigd van ongepast gedrag bij haar werk met ambtenaren van het ministerie van Financiën. Daar helpt ze met haar stichting de afwikkeling van de toeslagenaffaire in goede banen te leiden. Maar dat is met deze onthullingen een probleem geworden dat in Den Haag moet worden opgelost. En de vraag is hoe? Want als het Koninklijk Huis betrokken is bij een probleem, moeten politici en bewindslieden per definitie voorzichtig te werk gaan. Paul Bovendeert is emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Goedenavond, meneer Bovendeert. Hoe ernstig is deze kwestie eigenlijk? Nou ja, het is wel een serieuze aangelegenheid dat een lid van het Koninklijk Huis in opspraak raakt. En ja, dat kan het aanzien van de monarchie schaden, zeggen we dan. Ja. Dus ja, het is wel een probleem. En is het eerder voorgekomen dat de werkzaamheden van leden van het Koninklijk Huis zo dicht op de politiek zaten? Ja, als we langer teruggaan in de tijd, dan moet je denken aan prins Klaus, de echtgenoot van Beatrix, die een functie had bij ontwikkelingssamenwerking en daar ook een opspraak kwam. Uiteindelijk moest hij die functie ook neerleggen. En we hebben natuurlijk prins Bernhard, de echtgenoot van koningin Juliana, die na de oorlog inspecteur-generaal van de krijgsmacht werd. Zich veel vrijheid permitteerde en nauwelijks toezicht ondervond van de ministers. Uiteindelijk ja, leidde dat in de jaren 70 tot de Lockheed-affaire. Een corruptieaffaire die het Koninklijk Huis trof. En we hebben natuurlijk nog Willem-Alexander gehad, die een huis kocht in Mozambique. Ja, dat was dan meer een privé-aangelegenheid. Hè? Die vakantiewoning in Mozambique, ook een ongelukkig project. Nou, daar is toen premier Balkenende heel druk mee geweest. Uiteindelijk hebben ze afscheid genomen van, van die vakantievilla. Ja. Premier Rutte heeft wel het verwijt gekregen dat hij te losjes en te makkelijk omging met het Koninklijk Huis. Wreekt zich dat nu in deze affaire? Daar lijkt het wel op, ja. Het gaat hier om een hele gevoelige, politiek gevoelige kwestie. Mm-hmm. De afwikkeling van die toeslagenaffaire. Enkele staatssecretarissen hebben daar al heel veel problemen mee gehad. Kabinet Rutte heeft destijds een ontslag aangeboden. Dus het is een zeer heikele aangelegenheid. Nog steeds. Het is ook heel moeizaam om die affaire af te ronden. En al die toeslagen om dat af te wikkelen. Ja, en dan wordt er ineens een lid van het Koninklijk Huis ingeschakeld om in die politiek risicovolle aangelegenheid het voortouw te nemen. Was dat onverstandig? Heel onverstandig. Ja? Heel onverstandig. Dat had het kabinet nooit moeten doen. Want daarmee liep je welk risico? Nou ja, het risico was dat dat lid van het Koninklijk Huis, prinses Laurentine, een opspraak zou komen. Dat er kritiek zou komen op haar functioneren, op functioneren van de stichting, is ook gebeurd. Dat er wrijving zou komen tussen ambtenaren en de medewerkers van de stichting. Ja, en dat daardoor weer de monarchie eventueel schade zou kunnen leiden. Dus je had nooit voor deze mogelijkheid moeten kiezen? Nee. Nee, ze had nooit in deze risicovolle aangelegenheid betrokken moeten worden. Nee. En nou is natuurlijk de vraag, wie moet dit nu gaan oplossen? Is dat onze nieuwe premier Schoof? Ja, dus we gaan ervan uit dat er ministeriële verantwoordelijkheid is voor de leden van het Koninklijk Huis. Die ministeriële verantwoordelijkheid die is er als hun gedragingen het openbaar belang raken, zoals dat heet. Nou, dat is hier aan de orde, hè. Ze is in opspraak geraakt. Het aanzien van de monarchie is in het geding. En de praktijk is dan dat de minister-president dan verantwoordelijk is en daarvoor rekenschap moet afleggen in het parlement. En die ministeriële verantwoordelijkheid die heeft ook een bepaalde functie in die zin dat het de minister-president de gelegenheid biedt om ook die leden van het Koninklijk Huis te adviseren, te bevorderen dat ze geen activiteiten ontplooien, waardoor inderdaad de monarchie in opspraak kan raken. Ja. Dus het is zijn taak om daar iets aan te doen. Want bij die affaires die u net noemde, heeft het Koninklijk Huis uiteindelijk moeten inbinden ook. Ja. Dus Klaus mocht zich niet meer bemoeien met het beleid. En Bernard mocht zijn uniform niet meer dragen. Ja, dat was wel heel matig. Maar inderdaad, hij mocht zijn uniform niet meer dragen. Nee. En moest die functie neerleggen. Mm-hmm. Ja. En Willem-Alexander verkocht zijn huis. Ja. En hoe gaat dit aflopen, denkt u? Nou ja, als ze verstandig zijn, dan moet het resultaat zijn dat, denk ik, dat prinses Laurentien zich terugtrekt uit die stichting. En dat tegelijkertijd de ambtelijke dienst zich bezint op hoe nu verder. Ja, die stichting bijt op zijn beurt ook weer fel van zich af. Beschuldigt de ambtenaren van smaad. Ja. En dreigt met juridische stappen. Is dat een goede weg? Nee, dat laat ook zien dat de gekozen constructie ook heel ongelukkig is. Ja? Ja, dat als je deze problematiek buiten de ambtelijke dienst probeert te gaan oplossen met een private stichting, ja, dan loop je een risico dat dit soort ongelukken gebeuren. Dat zal niet gebeurd zijn als ambtenaren zelf. Ja, onder leiding van een eventueel een extern persoon die zaak ter hand hadden genomen. Dus wat verwacht u nu dat er gebeurt, dat zij terugtreedt? Ja. Ja. Het zal ook nog wel ingewikkeld worden voor het Koninklijk Huis. Hè? Want kunnen zij nog iets doen om dit onheil toch te bezweren? Nou, ik denk dat ze in ieder geval verstandig is als ze het gesprek aangaan met de premier. En goed luisteren naar wat de premier te melden heeft. Mm-hmm. En hopelijk weet hij betrokkenen ervan te overtuigen dat we niet op deze weg verder moeten gaan. Nee. En ziet u nog een charmante uitweg uit deze affaire? Nee, ik vrees van niet. Nee? Nee, ik vrees dat de enige uitweg is dat prinses Laurentien zich terugtrekt uit die stichting. Wat zou uw advies zijn aan premier Schoof? Ja, om dat te bevorderen. Om te bevorderen dat prinses Laurentien de conclusie trekt dat het beter is om niet meer verder te gaan met deze activiteit. En hoe doe je dat met zo min mogelijk schade, ook voor het Koninklijk Huis? Ja, misschien door een beetje de tijd ervoor te nemen. Dus dit moet je niet binnen een week oplossen? Nee. Nee? Maar goed, ik denk dat de Eerste Kamer heeft meneer Van Rooij al een aantal vragen gesteld. In de Tweede Kamer zullen ongetwijfeld ook vragen worden gesteld aan de premier. Dus hij zal daar ook rekenschap moeten afleggen. De Tweede Kamer zal ook vragen, wat gaat er nu gebeuren? Dus ja, je kunt het natuurlijk ook niet op de lange baan schuiven. Op een gegeven moment zal er toch iets moeten gebeuren daar. En hoe lang mag die baan zijn, in uw ogen? Ja, toen met die, ik moet denken aan die vakantievilla, dat heeft er wel een aantal maanden geduurd, hè? Mm-hmm. Voordat uiteindelijk besloten werd door het prinselijk paar om die vakantievilla te verkopen. Nou, het huis stond misschien ook onder water, hè? Ja, ik geloof dat het nog niet helemaal afgerond was, het project. Maar, ja. Maar we kunnen er lang en breed over praten. Dit eindigt in uw ogen niet goed voor Laurentien. Nee, het is ook echt een verwijt aan het kabinet Rutte en aan de premier dat hij haar niet in bescherming heeft genomen door haar te ontraden die functie op zich te nemen. En dit zou een leerschool moeten zijn ook, bedoelt u? Ja, dat is ook iets voor de toekomst om goed over na te denken. Pieter Omtzigt heeft eerder al opgemerkt dat het eigenlijk beter zou zijn dat de leden van het Koninklijk Huis alleen maar ceremoniële activiteiten zouden blijven verrichten. Nou, dat lijkt me wel heel erg streng en beperkt. Ik denk dat het best mogelijk is dat leden van het Koninklijk Huis maatschappelijke functies vervullen. Alleen, wij moeten ervoor waken dat betrokkenen niet in politiek vaarwater terechtkomen en politiek risicovolle activiteiten gaan verrichten. Meneer Boveneert, dank u wel. Onderzoekers van het Instituut Biologie Leiden hebben een bijzondere vondst gedaan. Ze hebben een superantibioticum ontwikkeld dat het antwoord op resistente bacteriën zou kunnen zijn. Gisteravond publiceerden ze het voor het eerst over hun ontdekking in een prestigieus internationaal medisch tijdschrift. En hoofdonderzoek Elma Mons is hier in de studio om uit te leggen wat die vondst zo belangrijk maakt. Dag mevrouw Mons, het is wel een feestelijke dag voor u, hè? Ja. De champagne is ook ontkurkt. Nog niet. Nee. Die staat wel klaar. Maar op het moment dat alle onderzoekers weer terug in Nederland zijn, dat is het moment dat die echt open gaat. Ja. En wat heeft u precies ontdekt? Zo. Wat we ontdekt hebben is een nieuw antibioticum dat beter werkt dan de antibiotica die we op dit moment hebben voor dit type bacterie. Want dit is krachtiger, of? Ja. Ja, wat we gevonden hebben is een nieuw antibioticum wat we EVG7 noemen. En dit EVG7 vergelijken we met vancomycine. En vancomycine is een klinisch antibioticum. Mm. En wat we zien is dat we bij een veel lagere concentratie al in staat zijn de bacteriën te doden. Maar ook dat we minder risico op toxiciteit hebben dan. Oh ja, maar het wordt nu al snel technisch een beetje ingewikkeld. Maar wat ik ervan begrijp is dat deze uitvinding het antwoord kan zijn op resistente bacteriën. Op de MRSA-bacteriën, ja. Dat is die ziekenhuisbacterie. Ja. En hoe kan het dan dat dit antibioticum daar dan zo goed tegen werkt? Want heel veel andere antibiotica die werken niet. Ja. Of onvoldoende. De reden dat ons antibioticum daar zo goed tegen werkt is omdat het een ander, ja, wat we in de wetenschap target noemen, heeft. Dus een antibioticum probeert altijd iets te remmen in de bacterie. Mm-hmm. En de MRSA-bacterie is resistent tegen antibiotica die een bepaald onderdeel van de bacterie probeert te remmen. En ons antibioticum probeert een ander onderdeel van de cel te remmen. Met evenveel effect? Of met veel meer effect? Met veel meer effect, ja. Ja. En hoe kan het dat dat soort antibiotica er nog niet waren? Ja, je moet ergens beginnen. Ja. Ja. En dit is een heel mooi project geweest waarbij een heleboel dingen tegelijkertijd bij elkaar zijn gekomen. En er is heel veel geleerd van alle eerdere pogingen die er gedaan zijn om betere antibiotica te ontwikkelen. Want hoe lang hebt u hier aan gewerkt? Ik werk hier zelf nu 2,5 jaar aan. Maar mijn voorganger Emma, die heeft daarvoor ook nog 4 jaar eraan gewerkt. En dit project is eigenlijk begonnen al een jaar of 7 geleden. Ja, en waarom is dit zo'n belangrijke vinding? Het is zo belangrijk omdat er nog steeds heel veel mensen onnodig sterven aan MRSA-infecties. Ja, want dat is een groeiend probleem, hè? Niet alleen in ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook in oorlogsgebieden. Ja, dat klopt. En wat is de verklaring daarvoor? Voor oorlogsgebieden specifiek, je refereert waarschijnlijk naar het nieuws van afgelopen week. Mm-hmm. Wat je daar hebt is bepaalde soorten bacteriën die op het moment dat ze blootgesteld worden aan metalen, heel goed worden in het wegpompen van metalen. Want met zware metalen zijn ook dodelijk voor een bacterie. Wacht even, met het wegpompen van metalen? Ja. Die zware metalen gaan de bacterie in en die doden de bacterie. En bepaalde bacteriën zijn in staat om alles wat er binnenkomt ook weer naar buiten te pompen. En dat geldt helaas voor zware metalen, maar dus ook voor veel soorten antibiotica. En daardoor is het in een oorlogssituatie waarin je veel metaal hebt, namelijk in de vorm van bommen en kogels, ook in het lichaam van mensen, is het makkelijker voor een bacterie om die vormen van resistentie te verkrijgen. Dat is deel 1. Deel 2 is dat je in een oorlogsgebied vaak minder toegang hebt tot hygiëne en minder toegang hebt tot goede antibiotica. Want ja, je zit in een oorlogssituatie. Ja. En de dokter zegt ook altijd in Nederland je kuur afmaken. Dat is er daar ook niet bij natuurlijk, hè? Dat zal een stuk lastiger zijn, inderdaad. Ja, maar u hebt nu dus iets gevonden dat daar een oplossing voor zou kunnen bieden. Als het specifiek gaat over MRSA-besmettingen. Bij antibiotica hebben we altijd dat het alleen werkt tegen bepaalde klassen van bacteriën. En veel van de bacteriën die ik omschrijf in een oorlogssituatie zijn van een andere klasse. Ja. En wanneer zou dit antibioticum, want u zit nog in een experimentele fase natuurlijk, wanneer zou het beschikbaar kunnen zijn? Als alles mee zit, hopen we binnen 10 jaar. Binnen 10 jaar? Maar dat duurt nog heel erg lang. Waarom zo lang? Waarom zo lang? Ja, we hopen binnen 3 jaar ongeveer genoeg data te hebben. Ja? Dat de grote organisaties zeggen, ja, je krijgt nu toestemming om dit op een mens te gaan testen. Want dat hebt u nog niet gedaan? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Dat mag niet zomaar. En waar hebt u wel op getest? Er is getest op muizen en op ratten. En daar werkt het bij? Daar werkt het bij, ja. Dus u gaat pas over een tijdje, krijgt u, als u toestemming krijgt, de mogelijkheid om op mensen te testen? Ja, inderdaad. Ja, maar bij bijvoorbeeld corona werd ook gezegd, nou, een vaccin ontwikkelen, dat kan wel heel lang duren. Dat bleek toch heel snel te kunnen. Waarom is dat in dit geval niet zo? Bij corona heb je een hele unieke situatie gehad, waarin er aan de ene kant heel veel bedrijven bereid waren heel veel geld tegenaan te gooien. Want als je dingen tegelijkertijd kunt doen, alle veiligheidsstudies die wij nu doen, doen we allemaal na elkaar. Maar als je alles tegelijkertijd kan doen, ja, dan bespaar je tijd. Maar je had daar een tweede voordeel. Dat is dat je een hele grote patiëntpopulatie had waar je het op mocht testen. En gelukkig, relatief gelukkig, heb je met bijvoorbeeld een MRSA-besmetting, heb je wereldwijd niet zoveel patiënten waar je zomaar je experimentele middel op mag gaan testen. Is het ook een geldkwestie? Ja, sowieso. Want corona was natuurlijk ook een verdienmodel natuurlijk voor de industrie. Ja, inderdaad. En is dit uw medicijn dat ook? Het zal wat lastiger zijn. Want wat we over het algemeen doen met goede antibiotica is ze op de plank leggen en ze in het allerlaatste geval, dan zeggen we, oké, al het andere werkt niet meer, dan proberen we nu deze nieuwe. Dus voor een farmaceut is het heel moeilijk om winst te maken op antibiotica. Dus het is ook nog helemaal niet gezegd dat ze hierin geld willen steken? In zoverre, we hebben al wel interesse vanuit farmaceutische bedrijven. Die hebben de resultaten gezien, die hebben onze de veiligheid en de effectiviteit gezien. Die hebben al gezegd, dit is interessant. Hier zouden wij mogelijk wel wat in zien. Ja, u zegt het helemaal stralend. Hè? U ziet het wel voor u. Want als het op de markt komt, hè, wat zal dan het effect zijn voor de wereldbevolking? Wat gaan we hiervan merken? Het zullen vooral de artsen zijn waarschijnlijk die er veel van merken. Want je hebt iets dat minder giftig is voor je patiënt. Dus het betekent dat je patiënten die al aan allerlei andere medicatie zitten, dat je er nu dus wel een antibioticum kunt geven. Want vaak heb je zo'n MRSA-besmetting bovenop alle andere ziektes die de patiënt al heeft. En in die zin ga je dan merken dat je kunt mensen langer blijven behandelen en misschien nog wel genezen van die bacteriële infectie. En dan ga je levens redden. Ja, dat is wel de bedoeling. En dat kan echt om substantiële aantallen gaan. Ja, dat zou inderdaad echt over grote aantallen kunnen gaan. Waar denkt u dan aan? Als we kijken naar het aantal mensen dat wereldwijd per jaar overlijdt aan een MRSA-besmetting. En het aantal mensen, ze hebben een statistisch onderzoek gedaan en gezegd, per jaar zijn er ongeveer 100.000 doden wereldwijd te wijten aan een MRSA-besmetting die, als de bacterie niet resistent was geweest, het hadden overleefd. Dus? Dus we hebben het over 100.000 levens per jaar. En u hebt daar misschien een aanzet toe gegeven de afgelopen periode? Ik heb er een bijdrage aan geleverd, ja. Ja, dan mag die champagne toch wel open, toch? Ja, die gaat sowieso wel open, hoor. Herman Mons, onderzoeker van het Instituut Biologie Leiden. Bedankt en nogmaals ook van harte. Hè. Dank u wel. Blame it on the love you didn't feel. Mel Vief, Queen of My Castle. Er zijn honderden Nederlandse films en series gemaakt met special effects van Harry Wiesenhaan. De explosies en rondvliegend puin die we bijvoorbeeld zien in films als Soldaat van Oranje, De Vierde Man en Zwart Boek zijn van zijn hand. Maar ook internationaal timmerde die fors aan de weg en werkte die samen met Hollywoodsterren als Harrison Ford en Brad Pitt. Wiesenhaan overleed afgelopen maandag in Zweden, het land waar hij woonde. Zijn zoon maakte zijn overlijden gisteren bekend. Regisseur en producent Hélène de Levita werkte voor meer dan 50 films en series met hem samen. Goedenavond, meneer de Levita. Goedenavond. Laten we even beginnen bij het begin. Wat zijn special effects precies? Nou, special effects, dat zijn alle explosies, bommen, granaten, inslagen. Allerlei effecten die je in beeld ziet. Meestal is dat vuur, schoten. Ja, ja, noem het maar op. Ja. En dat is niet hetzelfde, dat is een verschil met stunts, hè? Ja, een stuntman die voert het uit, dus die staat erin. Dus als er een bom afgaat, dan vliegt er een stuntman door de lucht. Maar de bom, die wordt geplaatst en ook afgesteld en ook gedetoneerd door de special effect man. En dat deed deze Wiesenhaan. Zeker. Ja. Nou is het een naam die mensen niet echt kennen. Hoe zou dat komen? Want het is, als je zijn staat van dienst ziet, iemand die zijn spoor heeft nagelaten. Ja, dit was echt een legende voor iedereen die iets met film te maken heeft. Toen ik de eerste film als assistent opnameleiding deed, dat was in 1982 geloof ik. Toen was hij al een legende. Dus dan als hij op de set kwam, dan was iedereen had echt wel achting voor hem. Iedereen deed ook wel een stapje naar achteren als er een explosie afging. Want in die tijd was special effects nog niet zo ontwikkeld als dat het nu is. Mede dankzij hem. Ja, hij is eigenlijk meegegroeid met de professionalisering van de film- en televisieindustrie. Ja. Maar hij is dus heel bekend in filmland. Maar zoals bij meeste mensen achter de camera, die treden niet op de voorgrond. Nee. Dus die zie je nooit. En wat was het voor man? Het was een hele markante man. Ja. Zeer stoïcijns. Je kreeg hem niet van zijn voetstuk. Hij was zo doorgewinterd. Want hij bracht eigenlijk zijn hele leven op de set door. Stond daar vaak met omringd door familieleden of zijn zoon Rick. Gewapend met een plastic bekertje koffie. Uren te wachten. Want bij special effects is het zo dat je hebt maar heel korte tijd. Midden op zo'n draaidag. Dan gaat er iets af of wordt er iemand doodgeschoten. En dan heb je heel korte tijd om dat effect te doen. Dus je moet ijzer geduld hebben, dan heel snel en heel goed die taak uitvoeren. En dat deed hij natuurlijk met verve. Maar zelf was hij niet iemand die heel veel aandacht opeiste. Hij stond altijd een beetje zo achteraf. Ontzettend te kletsen met alles en iedereen. Dus je moest er wel zin in hebben. Ja. Maar het was een hele bescheiden man. En waarom was hij zo goed in zijn vak? Nou, om te beginnen is hij goed geworden omdat hij ook pionier was. En ook een van de weinigen in Nederland was die het überhaupt deed. De industrie was eigenlijk te klein voor vijf bedrijven of mensen die dat deden. Dus hij ging steeds meer grotere dingen doen. Ook bij films van mij groeide die eigenlijk mee. En kunt u voorbeeld geven wat hij bijvoorbeeld deed bij u? Nou, hij heeft bijvoorbeeld de Slag om de Schelde gedaan. En Bankier van het Verzet. Maar hij deed ook Penosa, ook bij Baantje. Dat was dan meestal één. En noemt dus één stunt die u is, of één effect wat u is bijgebleven, waarvan u zegt, ja, dat is echt iets voor hem? Nou, we draaiden voor de Slag om de Schelde echt heel veel bommen die afgingen. Nou, en dat was gewoon, dan moesten er dus hele troepen over een land in Zeeland trekken. En dan gingen er links en rechts grote bommen af. Zo. Nou, die moeten precies het goede formaat hebben. Anders vliegen niet alleen de stuntmensen, maar ook nog de figuranten door de lucht. Ja. En ik heb dus gezien dat naarmate de tijd verstreek, door de jaren heen werd die steeds beter. En werden die bommen ook steeds secuurder en beter en afgesteld. Er vielen steeds minder slachtoffers. Zijn zoon Rick die zei dat hij eigenlijk maar op één ding echt trots was. En dat was dat er nooit slachtoffers gevallen zijn. Ja. Hè? Dat is ook zo. Is het toch wel eens misgegaan ook? Oh ja, het ging altijd, zeker in die beginjaren, ging het altijd eigenlijk meer net goed dan helemaal goed. Je weet namelijk nooit precies wat zoiets doet. En vaak waren het ook was het iets wat we voor het eerst deden of dat hij voor het eerst deden. Oh, ja. En dan zette hij wel een stapje achteruit. Of hij, ik weet nog, bij Moord in Extase ging er best veel dingen mis. Want dat was dan een politiefilm. En nou ja, dat was toch een beetje voor het eerst dat we dat deden. Of althans, we hadden niet heel veel ervaring als industrie. En het eerste draaidag was er al een man die met zijn hoofd tegen de voorruit moest gaan en dan met terugdeins en bloed op zijn voorhoofd had. Hij had een supergoed bloed ontwikkeld, maar het ging niet meer van zijn voorhoofd af. Dus make-up heeft met Vim en met... Nou, je kan het zo gek niet bedenken, geprobeerd het eraf te krijgen. Maar ja, hij was stoïcijns. Ja, als het moest gebeuren, dan gebeurde het. En soms gebeurde het wel eens iets te goed. Ja. Er is ook zo'n legendarisch verhaal over een ware huis in Duitsland, hè, dat hij moest opblazen. Ja, dat is het Q-verhaal. Dat is het is een verhaal wat legendarisch is. Wat iedereen wel kent op filmsets. En wat door de jaren heen eigenlijk gegroeid is. De explosie is ook gegroeid. Het verhaal gaat dat... ik was er zelf niet bij, dus ik heb het ook maar gehoord. Dat er op een grote set in Duitsland een gebouw opgeblazen moest worden. En dat kost natuurlijk eindeloos veel voorbereiding. En dat repeteer je. En er staan meerdere camera's op. Er komt een stuntman naar buiten rennen. En boem, het hele ding gaat in de lucht. Dus ze gingen repeteren. En attentie voor repetitie. En iedereen klaar. En actie. En boem, het hele gebouw werd opgeblazen. Zonder dat er een camera draaide, want het was een repetitie. Waarop natuurlijk een wit-hete producent en regisseur op hem afgestapt zou zijn, waarop hij de legendarische woorden sprak: Q is Q. Met andere woorden, dit heb je zelf ontketend. Ja, als ik actie hoor, dan druk ik op de knop. Ja. Wat is de betekenis geweest van Harry Wiesenhaan voor de Nederlandse filmindustrie? Nou, dat is gewoon gigantisch. Er is geen één film of serie gemaakt waar iets gedaan is op het gebied van special effects waar hij niet bij betrokken is. Er waren wel één of twee andere mensen die het deden. Maar iedereen die een film heeft gemaakt en die ooit met een special effect te maken heeft, in klein of groot zin, heeft met hem te maken gehad. En hij heeft eigenlijk voor een groot gedeelte dat gedeelte van de Nederlandse filmindustrie vormgegeven en succesvol gemaakt. Dus een man om te onthouden? Dat is een man die niemand ook zal vergeten die ooit met hem gewerkt heeft. Dat kan ik verzekeren. Alain de Levita, dank u wel. Cold heart done by you. just passing through. Elton John en Dua Lipa, Cold Heat. Na bijna 10 jaar correspondentschap heeft Sjoerd ten Daas afscheid genomen van zijn standplaats Beijing. Sjoerd, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Ja, je bent nog maar net terug in Nederland, hè? Maandag kwam je terug toch uit China? Afgelopen maandag ben ik inderdaad weer geland met een lach en een traan in het vliegtuig. Ja. Ook een traan? Nou, wel een flink aantal tranen. Het is voor mij 10 jaar van mijn leven geweest dat ik daar als journalist heb gewerkt. Maar 20 jaar van mijn leven bijna die ik daarin heb geïnvesteerd. De taal leren, daar stage lopen, daar studeren, daar vaak op reis gaan. Uiteindelijk mijn droombaan daar als journalist vanaf 2015. Ja, alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan stond in het teken van China. Professioneel, maar ook privé natuurlijk. Dus je nam echt afscheid van je leven daar? Ja, het is een hele bizarre ervaring die ik zelf eigenlijk nog niet eerder heb meegemaakt. Een ervaring waarin je eigenlijk gevoelsmatig uit je leven stapt. Iets achterlaat. En dat is het land. Dat zijn de mensen. Dat is je werk. En nou ja, dat zal misschien elke correspondent je vertellen die stopt op zijn of haar post. Maar je werk is natuurlijk nooit af. Er liggen altijd nog zoveel meer verhalen. Er zijn nog zoveel meer mensen tegen wie je eigenlijk zou willen zeggen hoe geweldig je het wel niet vindt dat je het mogen leren kennen. Het is zo'n fantastische en zo'n intieme tijd toch ook wel geweest in dat hele grote land, dat erg ingewikkeld is om achter je te laten. En dat toch wel een soort van rouwproces is geweest dat zich enkele maanden geleden misschien al wel heeft ingezet. Is dat ook een cultuurschok om weer terug te zijn in Nederland? Ik denk dat het nog iets te vroeg is om dat te kunnen zeggen. Het is natuurlijk heel raar. Ik ben vaker in Nederland wel geweest de afgelopen jaren, maar dat was dan een week of een paar weken. Of tijdens corona heb ik ook wel een tijdje langer buiten gezeten, omdat ik van de Chinese ambassade lange tijd geen visum kreeg, geen toestemming kreeg om terug te gaan naar China. Maar je ging altijd weer terug. En dit voelt als heel definitief. Dat maakt het nu anders. Je kijkt ook misschien anders naar Nederland nu. Ik zag een agent eergisteren op straat fietsen in Amsterdam. En ik kreeg een traan in mijn oog. Ik denk, waar komt dit vandaan? Ja, ik denk toch dat daar onbewust toch ook het leed zit van de autoriteiten die altijd jou proberen het werk onmogelijk te maken. Die altijd overal zijn en er niet per se zijn voor jouw veiligheid, zoals ze misschien wel durven beweren de hele tijd daar. Maar dat toch vooral zijn om de orde te bewaken en zorgen dat niemand aan de partij komt. Ja, want je hebt niet alleen ons heel lang op de hoogte gehouden van het nieuws in China, maar je hebt zelf natuurlijk ook het wereldnieuws gehaald. Laten we nog even luisteren naar een inmiddels befaamd fragment. Sjoerd, jij staat vlakbij het stadion. Wat gaat China de komende uren laten zien? Ja, samen gaan we naar voren. Hey, dan hoor. We zijn Simon en Bo. Ja, we worden hier inmiddels, je merkt het, al weggetrokken. Ja. We zijn net ook al bij een ander gebied weggezet. Dus ik vrees dat wij later even bij je moeten terugkomen. Ja, dat kan halen, ja. Dat denk ik ook, Sjoerd. We gaan door met het volgende onderwerp. Dit was 2 jaar geleden bij de opening van de Winterspelen. Wat gebeurde er nou precies? Ja, dit was een uurtje of 2 volgens mij voor de openingsceremonie. Dit waren winterspelen die zich afspeelden, dat weet je waarschijnlijk nog wel, tijdens corona. Half China zat in lockdown. Die spelen speelden zich af buiten het oog van ons, van de Chinezen. Ik bedoel, onze NOS-collega's zaten met z'n allen, met al die sporters van over de hele wereld, binnen een bubbel, achter groene muren. Op hemelsbreed, volgens mij 1 kilometer afstand van ons kantoor, zaten onze collega's. collega's, we hebben ze niet gezien. Ja, wij stonden hier verslag te doen aan de rand van de Vierde Ring. Op een plek waar je nog net het vogelnest kon zien. Met politie naast ons. We hadden een live gesprek erop zitten. Toen zei de politie, jullie moeten nu hier weg. Want de hoogwaardigheidsbekleders komen eraan. Maar hier op de hoek van de straat, achter het hek, kunnen jullie verder gaan. Op het moment dat wij live gingen, kwam er iemand in beeld die wegliep met onze lichtinstallatie. En wat in eerste instantie erg komisch leek, maar vervolgens werden we daar ook weggesleurd. Ja, en dat is natuurlijk niet iets wat je graag wilt laten zien, maar wat ons regelmatig gebeurt, maar zelden zoals hier op zo'n moment en live in de uitzending. Ja, en was dat nou gewoon ontzettend onhandig manoeuvreren of heel bewust? Nee, ik denk dat dat vooral onhandigheid was, dat stress was. Ik denk vaak op lokaal niveau zijn de autoriteiten erg gestrest dat ze fouten maken. Zijn zij degene die erop worden afgerekend? En ja, kun je toch beter worden afgerekend op het te goed doen dan dat je het laat lopen? Ik denk dat dat hier ook aan de hand was. Wat heeft 10 jaar journalistiek bedrijven in dat toch repressieve land voor effect op jou gehad? Nee, ik denk dat als jij een 10 marathons achter elkaar loopt, dat misschien hetzelfde voelt, waarin je vaak sprintjes moet trekken. Waarin je vaak verzuurde benen hebt, maar toch door moet. Waarin je altijd scherp moet zijn, altijd alert moet zijn. Soms het gevoel hebt dat je bijna met een blinddoek door de woestijn loopt. Op zoek naar de verhalen, op zoek naar de mensen die nog wel willen spreken. Dat trekt een zware wissel op je werk, maar dus ook op je privéleven. Dat kost extreem veel energie. En wat voor wissel bedoel je dan? Ik denk met name dat het maakt dat je soms vergeet dat datgene wat jij doormaakt en datgene met name ook wat de mensen die je interviewt doormaken, dat niet normaal is. Je referentiekader verandert enorm en je moet altijd maar door. Met of zonder koek en zopie tijdens de marathon, ja, vaak zonder. Je moet alsmaar door en dat kost vooral extreem veel energie. Want je wist natuurlijk ook dat de mensen die je interviewde soms ook in gevaar konden komen daardoor, hè? Ja, en dat is natuurlijk ook gebeurd. Soms is het heel opzichtig en tussen haakjes onschuldiger, waar mensen worden weggetrokken voor de camera die je aan het interviewen bent op straat. Daar gebeurt over het algemeen niet zo erg veel mee. Maar een aantal weken geleden heb ik nog een trip gemaakt met mijn cameraman naar het Tibetaanse hoogplateau, waar een oude monnik ook nog zat, die ik ken van jaren geleden, met wie ik graag even wilde afspreken. Niet eens voor een verhaal. Maar goed, we hebben geluncht. We hebben een wandeling gemaakt bij het Qinghai Meer. Prachtige plek. Hij wilde niet praten. Hij wilde ook niet voor de camera. En dat is natuurlijk uitstekend. Maar ondanks die lunch en door die ontmoeting is hij daarna 7 dagen spoorloos geweest. Deels is dat vanwege mijn status als journalist en als buitenlander. Deels vanwege zijn status als minderheid. Dus nee, ik ben veel vrienden ook op die manier verloren. Maar ook veel van mijn interviewees, mensen die we hebben gesproken de laatste jaren, die inmiddels ofwel niet meer in China zitten en gevlucht zijn voor het regime, ofwel in de gevangenis zitten. Ja, en dat is natuurlijk wel een hard gelag. Wat is nou jouw meest beladen ervaring geweest in die afgelopen 10 jaar in China? Ja, dat zijn er extreem, extreem veel geweest. Ja? Ik denk op persoonlijk vlak wat mij het meest heeft geraakt is misschien wel wat 2,5 jaar geleden gebeurd is. Er is een handelsoorlog natuurlijk gaande geweest tussen Amerika en China. Er is ook een mediaoorlog gaande geweest, waarbij in 2020 al meerdere Amerikaanse journalisten het land uit zijn gezet. Mijn vriendin is ook journalist, werkt voor een Amerikaanse nieuwsorganisatie. Zij heeft die ronde overleefd, is in 2022 alsnog het land de facto uitgezet. Mag niet meer terug. Ja, dat trekt natuurlijk een zware wissel op je privéleven. Zij is in Taiwan gaan zitten en kan dus China ook niet meer inkomen. Dus jullie leefden gescheiden van elkaar? Beide kanten van de straat in de 2 verschillende soorten China, zal ik maar zeggen. Maar dat is natuurlijk extreem ingewikkeld. Ik bedoel, de relatie Taiwan-China is moeilijk, maar een relatie managen aan beide kanten van de plas is ook niet eenvoudig, zal ik maar zeggen. Nee. Ben je ondanks dit soort dingen ook van China gaan houden? Ja, ik ben verliefd geworden op het land. En zoals met elke verliefdheid gaan de vlinders op een gegeven moment weg. Wordt dat houden van? Dat houden van is niet altijd wederzijds geweest. Ik denk waar het gaat om mijn relatie met heel veel mensen in China heel vaak wel. Waar het gaat om de relatie met de autoriteiten is dat een hele ingewikkelde natuurlijk om te managen. Je wilt je werk blijven doen. Je wilt diplomatiek toch ook zijn in je contacten met de autoriteiten. Maar het is ingewikkeld in een land waar maar één verhaal verteld mag worden, namelijk het verhaal van Xi Jinping en het verhaal dat de partij datgene doet wat goed is voor de mensen. Dat is natuurlijk extreem ingewikkeld, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het land maken en ja, die zoete smaak die overheerst wel. Maar je zegt het werd liefde zelfs, hè? Ja. Dus het is echt niet minder dan een scheiding dit. Nou ja, zo voelt het wel. Voelt het wel. En het is natuurlijk niet meer het land waar ik verliefd op ben geworden. De mensen zijn er nog, maar het land is niet meer hetzelfde. De repressie is enorm toegenomen. Dus dat stelt die relatie natuurlijk wel. Dat maakt dat die relatie meer onder druk is komen te staan. En dat maakt soms ook dat het moeilijk is door die enorme smoklaag die er nog steeds wel hangt in Peking. Ja. Om daar de zon af en toe nog te zien. Ja. Maar die is er absoluut nog. En wat overheerst is wel echt de dankbaarheid voor het feit dat ik daar 10 jaar heb mogen rondlopen. En je wordt nu correspondent in Amerika, hè? Vanaf oktober. Dat wordt dan weer een heel ander verhaal. Ja, ik sta nu nog met één been in China. Het andere been langzamerhand al in Washington. Dat wordt op een heel ander vlak een rollercoaster. Ik denk dat het heel prettig is om niet tegengewerkt te gaan worden door de autoriteiten zoals in China. Meer journalistiek te kunnen bedrijven op een hele andere manier. Maar dat zal ook vliegen holler worden. Ja, daar gaan we je zeker weer horen, Sjoerd en Daas. Dank je wel. En wie nog meer wil weten over Sjoerds tijd in China, kan vanaf morgenmiddag de podcast NOS De Dag beluisteren, waar Sjoerd ook aan het woord komt. En aanstaande zondagavond is Sjoerds collega Gary van Pinksteren trouwens zomergast op NPO 2. Allemaal dit kijken. Was het oog voor vanavond. Zo dadelijk Nooit meer slapen. En daarin praat Femke van der Laan met de schrijver Murat Isik. Morgen is er weer een oog. En dan presenteert Simone Wijmans. Voor nu nog een mooie en rustige nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.